Як толькі людзі пачалі разыходзіцца, дзятліха, якая была прыціхла, прыслухоўваючыся, што кажуць пра лёс Васіля, адразу загаласіла зноў. Зубрыч, як мог, дапытаў яе хутка, перабіваючы, ківаючы згодна, так-так, зразумела, мякка сказаў, што яна можа ісці. Дзятліха, аднак, не паслухалася, пачала лямантаваць зноў. І ўпаўнаважаны прыгразіўся, што плачам сваім яна толькі пашкодзіць. Справядліва разабрацца ваўчынку сына. Пашкодзіць сыну. Услед за гэтым ўпаўнаважаны таксама ж здагадліва ківаючы, хутка дапытаў Сцяпана і старога глушака таксама дазволіў ісці. Але ніхто з іх, як і Васілёва маці, у сяло не пайшоў. Адступіліся толькі на якую сотню крокаў і сталі, назіраючы за тым, што будзе далей. Ім не было чуваць, пра што гаварыў упаўнаважаны Васілю і Яўхіму, але, здавалася ім, трымаўся ён з абодвума інакш, не ківаў галавою, засунуўшы рукі ў кішэні, выпрастаўся важна, строга, і ўсё нібы нечым гразіўся, непадступны, нелітасцівы. І дзятліка, і глушак не на жарт трывожыліся. Упаўнаважаны, застаўшыся адзін з Васілём і Яўхімам, загаварыў не адразу, засунуўшы рукі ў кішэні, пільна, аж неяк пранізліва разглядваў спачатку аднаго, потым другога, і не спяшаўся выкладваць тое, што таілася ў яго галаве. Доўга-доўга, здавалася, абодвум маўчаў. Аж трываць цяжка стала маўчанку. «Ну, значыць, так», – расшчапіў нарэшце губы ўпаўнаважаны. «Самі пачалі землю парадкаванне. Так, Яўхім запярэчыў, я не пачынаў. Ён ка мне ўлез». Я толькі за сваё дабро ўступіўся, было тваё. Паўдзесяціны цяпер мае, паўдзесяціны мне выдзелілі. А якія? Мо такія, як ты сам выбераш? Зубрыч адрэзаў строга, жорстка. Спыніць спрэчку. Тут не дыскусія. Я дапытваю вас. І будьце ласкавы слухаць мяне і адказваць тады, калі я запытаюся. Ён зірнуў на Васіля, раптам ударыў пытаннем. «Сядзеў ужо!» У Васіля в грудзях пахаладзела. «Ну, чаго маўчыш? Мяне адпусцілі? Можам вярнуць назад?» Васіль паглядзеў. «Не, не пазнаваў упаўнаважанага. Калі тут была усмешка, не твара камень. Зноў захацеў туды!» Васіль быў разбіты. «Все одно, – абраўся ўпаўнаважаны, – што хачу, то я бяру. Законы яму нішто, нуль. Савецкія законы яму не пісаны. Анархізм поўны, не анархізм, а разбой. Разбой сярод белага дня, адкрыты бандытызм. Я не бандит, не бандит. Дык бандыцкі паслугач і не паслугач. Мы ўсё помнім. Мы не забылі, як вы маслака вадзілі пад вокны савецкіх дэпутатаў. Дык яны ж заставілі, абрэз уткнулі ў жывот. Васіль гатоў быў зараўці ад крыўды. Абрэз! Хто вам паверыць, дурню знайшлі. Вы ж і цяпер... Толькі маслак, апякун ваш аб'явіўся, зноў распіразаліся. На законы савецкія плюяце? Думаеце, пры маслаку ўсё дазволена? Упаўнаважаны гнеўна паківаў пальцам перад Васілёвым тварам. Не, рукі кароткія. Савецкая ўлада не такіх уціхамірвала, не такіх абсякала. Зубрыч з тымі ж пагрозай і гневам загадаў. «Ідзіце! Ды чакайце, як мы вырашым!» Ён заўважыў, што хлопец і не глядзіць на гуза, які мірна дрэмля, крыкнуў услед: «Каня забярыце!» Васіль схамянуўся, паплёўся да гуза. Маці, радая, што допыт скончыўся так хутка, што Васіля адпусцілі, хоць і бачыла, што сын вельмі ж паныла горбіцца, выцерла слёзы, сказала весела: «А я баялася, што барані Бог заарыштуе. Аж не пусціў і не мучыў доўго». Яна, відаць, хацела супакоіць сына. «Добры, кажуць, справядлівы ён, кеп крывароты не дай Бог, той пападзержаў бы». «Добры!» — аж запякло Васілю ад матчыных слоў. «Чтоб яму на тым свеце такому добраму не знаю што. Все яны добрыя, справядлівыя такія, няхай іх сарочка не чапае. Маслака прыплёў. У паслугачы маслаковы запісаў, справядлівы такі. Помнім, кажа, не забылі, не дакапаліся толькі, але дакапаюцца, выкапаюць все, чаго і не было ніколі. Абы толькі захацелі, выкапаюць, набрэшуць, а ты паспробуй дакажы, што няпраўда. Такім дакажаш». Не бачыў, як дабраўся да загуменнай дарогі, пацёгся між восяцю ў гумна ў платоў. З-за чарнушкавых варот да яго кінуўся радасны Валодзька з Хведзькам, але Васіль нават не зірнуў на брата. Хведзька адразу ж адстаў, паскакаў назад, а Валодзька доўга ішоў моўчкі, таіў сабе турботу. «Ты даў яму?» – не вытрываў, запытаў ён ужо каля павеці. «Правда даў?» «Што?» – не зразумеў Васіль. «Я таму карчу, даў!» Васіль зазлаваў: «Іди ты, спрос!» Адумаўся. «Даў? Канешне! Я так і знаў!» – узрадаваўся Валодзька. Ён сказаў з захапленнем, з зайздрасцю: «Ты дужы!» Прасачыўшы, як хлопец пляцецца да каня, упаўнаважаны доўгім позіркам зноў паглядзеў на другога віноўніка бойкі. Паглядзеў ужо не так пільна, але з нейкай патайнай вострай усмешачкай, за якой хавалася, як пачуў Яўхім, штосьці пагрознае. Упаўнаважаны, здавалася, гатоў быў нечым ударыць у любы момант. Але, як і спачатку, ён не спяшаўся. Яму нібы прыемна было бачыць ахвяру, якой усё роўна няма куды дзецца. «Няхай паспрабуе. Я яму не дзятлік», абнадзеяў сябе Яўхім, рыхтуючыся адбівацца ад усяго. Але рыхтаваўся ён дарма. Неўзабаве і ён, як перад тым дзятлік, быў у дужых руках таварыша упаўнаважанага. Зубрыч усміхнуўся ўжо адкрыта, сказаў з нейкім гуллівым папрокам: «Што ж гэта, таварыш глушак? Кулачкамі права сваё абараняеце? Я разумею вас і нават, можна сказаць, хвалю за тое, што заступаецеся за сваё дабро, не аддаеце паслухмяна, як пакорлівае цялё. Гэта з пункту гледжання барацьбы за існаванне правільна, трэба трымацца, ваяваць за сваё права жыць пад сонцам. Але ваяваць не кулачкамі, нават калі яны такія, як у вас. Кулачкамі ў наш час многа не даб'ецеся. Гэта атавізм, аджыло, тым больш што слова кулак цяпер і не вельмі добра гучыць». Чым больш Яўхім слухаў яго, тым больш не разумеў, нашто ён вярзе разводзіць ету антымонію. «У нерад завесці дурнем хоча, ці што? Ці не на гэтыя кулачкі?» – з той жа гуллівай усмешачкай сказаў упаўнаважаны. «Вы разлічвалі, калі гразіліся на сходзе, і на вас управа ёсць. Это значыць, на камісію па землеўпарадкаванню? На прадстаўнікоў сельсавета і воласці?» Яўхім насцярожыўся. «От От яно тое, да чаго вёў ён, кажа, такое і смяецца. Хоць бы што. А прызнайся, да купячэ, што і не выберашся. На тое мы табе адкажам, як трэба. Але адказаць не давялося. Зубрыч апярэдзіў, адказаў сам. Не на кулачкі? А, ведаю, ведаю. Спадзяваліся на савецкія законы? Савецкая ўлада не дасць у крыўду працоўнага чалавека. Па савецкаму закону не паложано я таго, чтоб браць ад чалавека, што ён зарабіў сваім мазалём. Не паложано. Па савецкаму закону. Упаўнаважаны хітра, недаверліва хмыкнуў. Гулліва засмяяўся, брэшаце. Па вачах відаць, што брэшаце, не ўмееце лгаць, вы мяне не разыгрывайце, з годнасцю рэзка сказаў Яўхім. Я гэтых смешак не люблю, не любіце. Што ж, пахвальна. Упаўнаважаны перастаў смяяцца. Хоць мне і даводзіцца жартаваць, я таксама люблю сур'ёзныя размовы. Сур'ёзных людзей, будзем гаварыць, як сур'ёзныя, сталыя людзі. Спакойны, нібы задуменны, ён разам з тым уважліва глядзеў на Яўхіма, як бы хацеў дазнацца, што той думае на яго словы. Гэты нязводны позірк трымаў Яўхіма ў насцярожанасці. Калі вы згодны, я вам магу адразу і ясна заявіць. Мне добра вядома, што значыла ваша пагроза. У мяне няма ніякіх сумненняў у тым, на каго вы спадзеяцеся. Упаўнаважаны скоса павёў позіркам па полі, прыцішыў голас. Атаман Маслак. Яўхім зніякавеў, але не падаў выгляду. Бач, падступае на кручок, бярэ з ГПУ. Па ўсім відаць, з ГПУ падасланы. Вы мяне не блытайце, сказаў Яўхім. Калі вам так хочацца, то вазьміце сабе гэтага гада. Ён убачыў, упаўнаважаны выслухаў з іроніяй. Ні аднаму слову не паверыў. На спіне Яўхіма лёг холад. Знае штось. Гад! Ха, ось як, гад! У голасе упаўнаважанага пачуўся здзек. Быў друг, надзея, збавіцель, стаў гад. Якія зігзагі лёсу? Яўхім зноў пахаладзеў. Спакойная, здзеклівая ўпэўненасць упаўнаважанага пераконвала. Знае, што знае. Упаўнаважаны памаўчаў, сказаў з роздумам. А ўвогуле, калі гаварыць па шчырасці, мне ваша асцярожнасць зусім зразумелая. Ад гэтага небяспечнага тыпа цяпер трэба ўсяляк адхрышчвацца. Это бясспрэчна разумна. Асцярожнасць такога роду можа быць толькі на карысць. А між тым, гад гэты цікавіўся вамі чу. Яўхіма пранізала страхам. Прапаў. Канец. Маслак часта зваў яго чубам. Дык Маслака, праўда, не забілі, жыве ён, але ж як жа тыя чуткі, што забіты быў? Не знаю я яго. У вочы не бачыў нават. Не бачыў. Цёмна было. Дзе вы сустракаліся апошні раз? Калі вы ўгаварылі яго прыйсці, прыгразіць таму сяму захватнікаў да землеўпарадкавання, не каля могілак? Рэшткі надзеі прапалі ў Яўхіма. Знае ўсё. Думаў, ні адной душы невядома, як дрыгвой зацягнула, думаў, аж на табе знаюць. І хто? Упаўнаважаны. ГПУ лічы. То є то наплёў такого. Всё вядома. Гэты дзяцел, з якім я толькі што дзякуючы вам пазнаёміўся, калі не памыляюся, быў у тую ноч нечаканым памочнікам. Гэта ж на яго вы так хітра навялі. Ведае ці не ведае ён, каму павінен удзячны быць за тую ноч, за юравіцкую каталажку? Все это выдумка, абы не маўчаць, сказаў разбіты ўшчэнт Яўхім. І адкуль ён узяўся, маслак, як у вас крос, скажы ты, у вас крос, ды не дзе-небудзь, а можа, у камеры турэмнай. Высачылі ды знянацку наскочылі, скруцілі рукі, дапыталі, выказаў усё, што было, пагібелі, няма на чорта. Упаўнаважаны раптам зазлаваў: кінь, не мялі лухту, брыдка слухаць дарослы чалавек. Ён глядзеў на Яўхіма з пагардай. Бачыш жа, ўсё ведаю. У гэтай тайне для мяне няма нічога тайнага. Все явное, все вядомое. Кінь лухту. От куль жа вы дазналіся пра е то? Пайшоў на рызыку Яўхім. Хто ж я то выказаў? Гэта ўжо дзелавая мужчынская размова, пахваліў паўнаважаны. Паведаміў той, хто падарыў табе польскі карабін. Костка? Так бандыты часамі велічалі альховага, маслаковага супольніка. Ён. Дзе ён? Жыве удваіх з атаманам. А дзе лічы, не ведаеш? Яўхім пачуў, што выплыў на паверхню з халоднага цёмнага дна, дзе бачыў сябе ўжо тапельцам. Страх, трывога, праўда, яшчэ жылі ў ім, гнялі, але ўжо не так, як некалькі хвілін перад гэтым. Хто вы такі? Я ж век бы не падумаў, як бы павінаваціўся ён упаўнаважанаму. І цяпер не верыцца неяк. Я супрацоўнік валвыканкама, прашу запомніць, савецкі служачы, строга сказаў Зубрыч. На людзях мы не знаёмыя, мы не толькі нічога не ведаем пра нейка адшчапенца па прозвішчу Маслак, але і адзін аднаго. Я не ведаю вас, вы мяне, за выключэннем таго, што я меў непрыемную для вас сутычку як супрацоўнік валвыканкама. Ясна? Ясна, немалы, не забывай. Зубрыч загаварыў мякчэй з давер'ем. Ведай таксама, цябе помняць, калі будзе неабходна, к табе прыйдуць, і ты павінен зрабіць, што належыць. Ну, што яшчэ? Яшчэ карысна во што мець на ўвазе. Ты, кажучы кадравым штылем, не адзін, нас многа. У сёлах, у мястэчку, у горадзе, за мяжой. Так-так, многа. Мы маўчым да пары, да каманды, якая пачне ўсё. Яна можа быць не скора, але яна будзе. Калі прыйдзе гэта пара, для нас пачнецца іншае, сапраўднае жыццё, не жменька. Вся зямля навокал будзе наша, поле, лес, лугі, ўсё. Зубрыч захапіўся. Яўхіму слухаць яго гаворку было як добрую казку. У гэтай казцы Яўхіма надзялялі не палоскай нейкай, цэлымі абшарамі зямлі, лясамі, рабілі яго гаспадаром вялікага дома, кароўнікаў, стайняў. У гэтых кароўніках і стайнях такая драбяза, як дзятлік, рабіць лічылі за шчасце. Яны трапяталі пад адным позіркам Яўхіма, лавілі на лету кожнае яго жаданне. Ён быў валадар і бог. Яўхіму было прыкра, што Зубрыч хутка перарваў гэту казку і, суха аддзяліўшы ўраз сябе ад яго Яўхіма, загадаў: а пакуль канспірацыя і канспірацыя. І калі выдасі каго-небудзь з нашага легіёна, ведай, галавы не зносіць. Нідзе не ўхаваешся. Вы это мне не гаварыце, пакрыўдзіўся Яўхім, мне это лішняе. Зубрыч нібы не пачуў яго крыўды. Заклапочана дзелавіта сказаў: чалавек, які прыйдзе ад нас, пытаецца ў цябе, ці не бачылі вы чорнага каня, што кульгае на заднюю нагу. Это будзе з нашых, ясна? Ясна. Ну, от і ўсё. Ён напомню, мы па-ранейшаму незнаёмыя. Я толькі гразіўся табе на полі. Зубрыч холодна, кіўком галавы развітаўся, павёў вачыма ў бок сяла, коратка па-вайсковаму загадаў: «Ідзі!» Яўхім, ідучы побач са старым глушаком і Сцяпанам, сказаў, што ўпаўнаважаны вельмі сварыўся за Бойку, пагражаў нават судом, і стары слоў не знаходзіў, клянучы ўпаўнаважанага. З клядзьбою ён і адстаў ад Яўхіма і Сцяпана, пацягнуўся да натоўпу, што брыў па полі з меркаю. Ад радасці ісці Яўхіму было лёгка, жартаваць хацелася. Але калі, перавейваючы са Сцяпанам жыта, стаў перабіраць зноў усё ў памяці, раптам ажыў непакой. А што, калі ён падасланы, гэты ўпаўнаважаны, і выведаў толькі для ГПУ? Вельмі ж дзіўна, нечакана ўсё прыйшло. Ён перабіраў у памяці, што бачыў, калі гэты чалавек сядзеў у прэзідыуме, калі праціснуўся праз натоўп у полі, калі крышыў дзятліка, гразіўся яму, Яўхіму, перабіраў у думках усё, што чуў ад яго. Спакой, упэўненасць не прыходзілі. Вельмі ж многа было нязвычнага, незразумелага. Розныя, зусім розныя словы, розныя ўчынкі, нібы розныя людзі, зусім не падобныя адзін на аднаго, нават непрыяцелі. Канешне, у жыцці не раз даводзіцца гаварыць адно, рабіць другое, Яўхіму самому ці мала прыходзілася душой крывіць. Але ў самім сабе добра відно, дзе праўда, а дзе мана. Ды і ў другіх куранёўцаў гэта не так ужо і цяжка было аддзяліць. А тут, як тут спакойна чуць гэтых розных людзей у адным чалавеку? Ведаць, што адзін з іх дакапаўся да такой тайны. Хацелася верыць, што ашуканства няма, баяцца не трэба, і верыў часам, супакойваўся, але спакой быў нядоўга, выпаўзала іншая трывога. Каб не стала ўсё гэта вядома, каму не след. Калі гаворка з Маслаком і Альховым, якой ніхто, акрамя іх трох, не чуў, дайшла аж да Юравіч, то чаму не могуць уведаць пра гэта другія? Калі ён гэты юравіцкі і не з ГПУ, то хто можа паручыцца, што ён не наткнецца дзе-небудзь на іх? А там як прыціснуць, хіба не вылажыць усё? Вылажыць як міленькі. Все выверне, абы за саломінку хапіцца. Няўжо ж пашкадуе яго, Яўхіма? Добрыя казкі баяў ён, а толькі казкі не для дарослых. Казка ёсць казка, а жыццё — жыццё. Як бы паверыўшы у байкі тыя, пагнаўшыся за тым журавлём у небе, не страціць і тое, што яшчэ засталося. Пагана ці не пагана, ўсё ж такі жывеш, якая там не ёсць, а гаспадарка не горшая, як у людзей, не ходзіш па свеце з торбай, а можаш пайсці з карынцы, чэрствай будзеш рады дзе-небудзь у Салаўках. І радасці непэўнай было, і трывогі, і лішняга клопату, нязвыклай, неадчэмнай турботы думка, ну, перад самым вяселлем. Але калі думаў пра Бойку з дзятлікам, цешыўся: прыйдзе пара, паенчыш, у дод жаўтароты. Не раз, не два ўспамінаў сустрэчу на могілках, жалкаваў, трэба было тады так даць маху, а? Чаго тады было не копнуць смаркача? Не падказаў ім, дурань. Многа неспакою было чалавеку перад самым вяселлем. На наступную раніцу Васілёва маці, увайшоўшы з двара, паставіла пустую рашку, сказала занепакоена: «Божа, я таго шчэ не хапало». «Чаго ты там?» – адгукнуўся дзед, што вырэзваў з кляновага бруска лыжку. «Ідзіце на ганак, паглядзіце». Васіль выйшаў першы, не апранаючыся, у белых портках і сародцы. Хоць яшчэ развідняла не зусім, было ўжо добра відаць на дзвярах вялікі чорны крыж. Дзёга дзе-нідзе падцёк папоўз ніткамі да масніц. «Маслакі? Няўжо маслакі?» – падумала ў голас маці, калі ўсе зноў сышліся ў хаце. Яна верыла і не верыла. Стрыманая, разважная, яна была зусім іншая, як учора ў полі, была такая, як звычайна. Дзед узяў кляновы абрэзак, таксама падумаў: «Маслак то, можа, маслак, толькі тым часам, можа, будь што, жыве ён не ў балоце і не за балотам. Карчоў я то работа», — заявіў Васіль. «Е тыя цяпер не дадуць спуску». «А няхай не даюць», — абарваў матчыну гаворку Васіль. «Пляваць мне». «Пляваць тым часам не вельмі наплюешся. Я то такая зараза. А тут калі ў яго шча хэўра, у сельсавет бы на іх, чтоб упяклі ў Юравічы. Аге, упяклі, не даказаўшы. Не злавіла, не кажы, што злодзей. А можна было б і падлавіць. Падлаві, тады кажы», — дзед падумаў. «Чуе і мая душа тым часам, што той маслак і праўда блізко. І тое можа быць». Маці апала духам. «Можа быць, отша вужака, ніяк не прыціснуць, што б, ну, што б не выкруціўся. Памагаюць гаду якіясь. Асцерагацца трэба», — дзелавіта разважыла маці, як малому сказала Васілю: «У лес адзін, чтоб не ездзіў, з дзедам, са мною ці з кім з добрых таварышаў, і са стрэльбай дзедавай». «Ну от, вучыце». «А я вучу. Вучыць трэба. Рано ад матчынай навукі адбіцца захацеў, от і выходзіць такое. Увечары, чтоб не хадзіў позна, і ўночы, чтоб не выпіраўся на ганак. Дак, можа, мне і як малому ўсё адно. А і ў хаце, ці ў сенцах, калі ўжо так сорамно. Панунь, кажуць, аскерко, дак ніколі па начы не выходзіў. Не то што ў холад, а і ў лето. Пан, от бы сказала, куры падохнуць ад смеху. Глядзі, чтоб сам жывы быў», — сказала маці, дадала мякчэй: «А што такое? Што дома знаць ніхто не будзе. Не думай. Все адно, не ўсё адно. Пад кулю няма чаго лезці». «Праўду кажа», — кіну дзед. Васіль плюнуў са злосцю, выйшаў з хаты. У той жа дзень трохі пазней Яўхіму выпала яшчэ раз спаткацца з Хадоськай. Падсачыла за агародамі, выткнулася тварам у твар. Яўхім скіпем: «Чаго чапляешся? Знаеш жа, што ўжо кончылася ўсё. Вяселле ўжо, гуляць сабіраюся». «Знаю, а толькі скажу», — горка пракаўтнула яна, — «скажу, няхай табе на тым свеце будзе так, як мне на гэтым». Не ўтрывала, губы задрыжалі, на вачах замутнелі слёзы, але апярэдзіла яго, кінула неспадзявана цвёрда: «От і ўсё маё слово. Астатняе». У яе голасе пачулася столькі нянавісці, што ён зніякавеў. «Болей не прычаплюся, можаш не баяцца. І не пабачыш болей». Яна адразу ж адвярнулася, пайшла першая незнаёмая, страшная. «Астатняе не пабачу. Юхім правёў яе позіркам. Яна ішла цвёрда, мусіць, не маніла. Ад нядобрай здагадкі на сэрца лёг неспакой. Ведае ці не ведае, хто пра ўсё? А што, як дойдзе да Ганны? Трэба ж столькі прыкрасці перад вяселлем.